أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. سورة الأنبياء مكي سورة دي نازل شوی دی ورستو د سورې ابراهیم او مخکې د سورۃ المؤمنون نه. ترتیب قرآنی کې یوویشتم نمبر سورت دی او ترتیب نزولی کې درې اویایم نمبر سورت دی. رب درې سورت د ماقبل سره دا دی. سورۃ طه کې تشجیع ذکر شو په واقعا د موسی علیه الصلاۃ والسلام باندې د الله تعالی دین داسې په بهادری سره بیان کړي لکه سرنګ چې موسی علیه السلام بیان کړو. نو دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي تشجیع په واقعاتو د نور انبیاء علیه السلام باندې. نور پیغمبرانو هم د الله تعالی دین چې هغه بیان کړو دا غی شان کې بیان وکړي. دویم ربط د ماقبل سره داره. مخکې صورت کې نفی د علم الغیب د صالحینو بندګانو نه د الله تعالی نیکان بندگان په غیب باندې نه پوهیږي. نو دې صورت کې الله تعالی د هغې عجز بیانوي. غیب باندې پوهیدل خو لا لویه خبره ده، بلکې عاجز بندگان دي د الله تعالی ډیر زیات عاجز دي. داود صورت ده عجز الانبیا، انبیا علیه الصلاۃ والسلام عاجز دي. او الله تعالی ذکر کوي حال د غافلینو په ذکر د انبیا علیه الصلاۃ والسلام باندې. غفلت مکه بلکی د غفلت د خوب نه راویښ شئ، قیامت را روان دی، د هغې لپاره تیاری وکئ، د غفلت د خوب نه راویښ شئ. اقترب للناس حسابهم، اقترب ډیر زیات نږدې راغلی دی خلکو ته حساب کتاب د هغې. وهم فی غفلت، او دی په غفلت کې دی. اقترب ډیر زیات نږدې راغلی دی، یو دی قربا او دویم د اقتربا. په اقتربا کې معنا د زیادت ده، په دې کې معنا د مبالغې ده. ډیر زیات نږدې راغلی دی خلکو ته حساب دهی داغی. و هم فی غفلت، او دوی په غفلت کې دي. معرضون مخ ګرځونکي د الله تعالی د دین نه، د قیامت نه مخ اړولی دی. ابن کثیر رحمت الله علیه یو ډیره بهترینه معنا کړې ده، وایي فی غفلت معرضون څه معنا ده؟ لا يعملون لها ولا يستعدون من اجلها. خلق چیرې د قیامت لپاره تیاری نه کوي او د هغې لپاره اعمال نه کوي. دې وجې نه خلق غافل دي د الله تعالی د دین نه، د قیامت نه غافل دي. صحابه کرامو کې یو سړی و، د هغې د کور دیوال خراب و، دیوال جوړو. د نبی صلی الله علیه وسلم خواله بل صحابي تللی دی، د هغې د کور په خوا باندې را تېرېده. هغه ته یې تپوس وکړه، وی نبی صلی الله علیه وسلم باندې به څه نوی وحی راغلی که نوی راغلی؟ هغه ته دا آیاتونه ولوستل. اقترب للناس حسابهم، ډیر نږدې راغلی دی خلکو ته حساب کتاب د هغې. وهم فی غفلت معرضون، او دوی په غفلت کې مخ اړوونکي دي. بس دغه دیوال نه قرار شو، وی هر کله چې قیامت نږدې دی نو زه بیا په دې دیوال باندې څه کوم چې دا جوړوم. صحابه کرام داسې خلک، ما یاتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي په لوبو کولو باندې په وخت د بیان د قران کریم کې. ډیر خلک داسې دي د الله تعالی کتاب هغې ته بیانیږي، نو هغه ته غوږ دی خو لیکن لوبې کوي، په داسې حال کې چې هغه لوبې کوي، عبث کار کوي، او یا یلعبون په معنا د یستهزئون سره. ما یاتیهم نراج دیوتا من ذکرین سیاداش من ربهم، د طرف رب د دیونه محدثین، نوې د دیو په ګمان کې. د مسلمانانو عقیده دا رچی قران کریم حادث نه دی، دا مخلوق نه دی. نو محدثین بیا څه معنی ده چې نوې دی؟ نو یو قول مبصرین دا رچی د منکرینو په زعم کې، محدثین نوې فی زعمهم، د منکرینو په ګمان کې، او یا حدوث په اعتبار د نزول سره دی. یعنی کله چې دا قرآن کریم نوی نوی نازلیږي، لگ لگ نازلیږي، او کله د الله تعالی د کتاب بیان کیږي دیو ته، ما یاتیهم نرازی دیو تا من ذکرین سیاداش من ربیهم دا طرف درب دیونا محدثین چی نویی پا نزول کی اللہ استماعوهم اگر غوک دیدی واغی تا وهم یلعبون پا داسی حال کی چی دیو لوبی کئی تفسیر جلالین منا کئی دا یلعبون دیدی کی پا مانا دا یستهزی اون سر دی دیو پا آغی پسی ٹوکی کئی او یا مشغوله کئی زان پا اعتراضون دا قرآن کریم کی تو دا اللہ تعالی کتاب بیانے داسی اعتراضون بخلق کئی چی دا قرآن پا خلاف بندی لاهیتن قلوبهم مشغول دی زنون دادیو و اثر رو نجو اللذین ظلمو او پتی جرگیو کلی آگ کسانو چی ظلم اکڑیو حل هادا الا بشر مثلکم چند دی دام اگر بشر دی احساس بشند کی طول کافرانو چی دا اللہ تعالی دا پیغمبر ناغا انکار کی دا غیر پارواج سوی وی دا انسان دی اللہ تعالی دا غیر جواب ذکر کی ورستو دا غیر جواب را دی او بار بار دا غی جواب بیان شویم دے مخی احل حاضا ندی دا الا بشرون مثلکم مگر بشر دے استاس شندکی افتاعتون سحرا نو آیا تاسو قبلوی سحرا و جادو لرا افتاعتون دیدی که دا معنی بنکو وجی تاسو رازی سحر تا دا رازی سحر تا دیسا معنی دا نا افتاعتون سحرا امام قرطبی رمتل علیه وی اتقبلون سحرا آیا تاسو قبلوی سحرا و جادو لرا و انتم تبصرون او تاسو پوی گئی تاسو خپوی خلکی نو دا خو جادو دے سحر دے دا ممنائی نا مشرکان بدا خبر کولا قالا ویلی دے پیغمبر قالا کی زمیر راجی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او ویلی دے پیغمبر ربی رب زما یعلمو پوی دے یعلمو خبر دے القولا پا غوینا پا حرا وینا بندے پی سمائی کپ آسمان کی والار دے کبزمائی کی و هو سمیعو دا اللہ تعالی حرسا وری علیم پوی دے پا حرسا بندے پس مکه کې او پاسمان کې الله تعالی نه څه شي پټې دل نه شي رد شرک په علم شو نو اے کافرانو تاسو سره دی پیغمبر او د کتاب په خلاف باندې جرګې کوي پټې جرګې کوي د شپې د دې پیغمبر نه پناه کوي الله تعالی پاغه باندې پويږي بل قالو بل کې وای دی ازغاس او احلامین دا ګډوډ خوبونه دي بل ابتراو بل کې د ځان نه جوړ کړی دي بل هو شاعر بلکې دا خو شاعر دی فلیاتنا بیاتین را دی وڑی دیو مونگ تا را دی وڑی دا پیغمبر مونگ تا یو موجزه کما ارسل الاولون لگه سرنگی چلی گلی شوی مخکنی پیغمبران تا قرآن پا بارکی دویم خبر اوکلا وی ازغاس و احلامین دا گردوٹ خوبون دی او درم ازغاس اغا خوبون تا ولکی چی دا غی تعبیر نی اغی تا ولکی او درم توعنه پا قرآن کریم من دیو کچی دا ابترا دا او بل داو که چې دا شاعر دی نبی صلی الله علیه وسلم ته او سلورم غټ اعتراض دا چې تا د تیر شو پیغمبرانو په شان د کی معجزات مونږ ته راوړه ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها فهم يؤمنون دی آیات کې د اخیرنۍ مطالبه جواب کیږي اخیرنۍ مطالبه دا چې د مخکینو پیغمبرانو په شان د کی معجزات راوړه الله تعالی دا غینه جواب کوي ما امنت قبلهم حاصل د جواب داره د دین مخکینه پیغمبرانو نوم خلق معجزات وختلیو کله چې پیغمبرانو هغه معجزات راوړل نو قوم په ایمان نه دروړې هغه الله تعالی توا کړی دي نو دا خاګلی په ایمان نه وړي مخکینو په ایمان نه دروړې هغه الله تعالی توا کړی دي نو د دې مکی مشرکان په ایمان نه راوړي دا به الله تعالی بیا توا کی ما امنت قبلهم ایمان نه دروړې مخکې را دینه من قريه نیو کلی والو اهلکناها چهرا کړی دي مونږ هغه دره افهم یو مينون نو آیا پس دیو با ایمان نوڑی دیو با دا معجزه و منیسا و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم پسلو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون دا جواب دید اول سوال نه ته انسانی تا مونگز کنمونو ته څنګه پیغمبر که دلیشی اللہ تعالی دا غینا جواب که حاصل داره چی دا دین چی مخ که سمر پیغمبران دا لگلی شوی دی اغم انسانان و اغم ناری نو و ما ارسلنا قبلک و ندی لیکلی منگا مخکستانا الا رجالا مگر نارینا سڑی نوحی الیهم وحی کولا منگا غیتا فسلو اهل ذکرین و تپوس کوای تاسو دا علم والونا ان کنتم لا تعلمون کتاسو نپویگی نو دا قرآن او دا حدیث تا علمانو نا دا مسلی تپوسونا کوای دیکی دا یهود و نصاراو چی کم حق پرس علما دی او غید اللہ تعالی دا کتاب تحریف نرے کڑے اغب کم داخل لی دا غین تاسو ته پوسو کی نو خبر ته هم دا خبرو کی چې دا پیغمبر او د بشریت په مین کې منافات نشته نه هغه ورته خبرو کی کنه پس له اهل ذکر نو ته پوس کوي دا علم والو نه ان کنتم لا تعلمون کتاسو نه پویږي او دا آیات دلیل لے پرے باندی چھے سوک پا خپلا پا یو مسئلہ بانی نپوئی گی نا غلا پا کار دا چھے قرآن او دا حدیث دا عالم نر مسئلی تا پوسو کی وما جعلناهم او نو پیدا کردی منگا دا پیغمبران در جسدن جو سی لا یاکلون طعاما چنی خوڑل خوراک وما کانو خالدین او نو اغی ہمیشہ دی آیت کے اللہ تعالی جواب کی او دا آیت دلیل دے رمخ کی آیت دفارا رسولان بشرو زکر چا اغی خوراک نو مستغنی نو نو خوراک تا چا محتاج اغا بشری کنا وما جعلناهم او نو پیدا کردی منگا غا جسدن دا سی جو سی لا یاکلون طعاما چی خوراکی نو خوڑلن و ما کانو خالدین او نو اغی همیشه را پارا مرگ با پیرازی ثم صدقناهم الوعده و ثم صدقناهم الوعده او بیا پورکل لمنگ را دیو سر لوز فان جیناهم پس بچکل لمنگ دیو لرا دی آیات که اللہ تعالی ذکر کئی تخویف دنیاوی او دا پارا دا منکرینو او بشارت دنیاوی دی دا پارا دا منون کل پارا ثم صدقناهم الوعده او بیا پورکل لمنگ داغی سر لوز فان جیناهم پس بچکل منگ پیغمبران لرا ومن نشاو او اغا چال را چاغا منگا غختل بچکوال داغی و اهلکن المصرفین او هلاک للمنگا اغا زیادی کون کل را دا حدود شرعیونا چاچی دا اللہ تلا دا حدودنا تجاوز کردیو اغا اللہ تلا تواکل او دا پیغمبران سر اللہ تلا خپل وعدرشتو نکللا اغی سر اللہ تلا امدادوک اغا وعدد اللہ تلا پا قرآن کریم کی بار بار بیان شویده وکذالک ننجی المؤمنین ثم ننجي رسلنا والذين امنوا معه دا الله تعالی لوز دی الله تعالی خپل پیغمبران چینه هغه غالب کی الله تعالی دا غی سره امداد کی لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم فلا تعقلون دی آیت کې الله تعالی بیان د صداقت د قران کریم کی دا قران کریم چې تاسو تراغله دی دا د سحر او د جادو کتاب نه نه بلکې دا د عزت او د احترام کتاب دی پدې کې الله تعالی خپل احکام بیان کړی دی تاسو ته لقد انزلنا یقینا نازل کړی مونږه علیکم تاسو ته کتابن کتاب فيه ذکرکم پدې کې یاداش تاسو ری عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی فيه ذکرکم فيه شرفکم په قران کریم کې تاسو عزت او احترام دی شرافت دی پدې کې امام مجاهد رحمت الله علیه او امام حسن بصری رحمت الله علیه وی فيه دینکم فيه ذکرکم فيه دینکم ابن کثیر رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی لقد انزلنا یقینا نازل کړی موږ الیکم تاسو ته کتابن کتاب فيه ذکرکم چې بدی کی یاداش تاسو ری پدې کې تاسو شرافت او عزت او احترام دی دا قران چې چار اغیسته ری اغه ته الله تعالی ډیر عزت او احترام ورکړی دی یا فيه ذکرکم پر قران کې تاسو دین بیان شوی دی الله تعالی دین دی الله تعالی قانون دی پدې کې افلا تعقلون آیا تاسو عقل نکار ناخلی یعنی سوچو فکر کوي بری کې ډایرکت دین انکار مکوئ